Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er helligdag, og det betyder, at dette program er optaget på forhånd. Det bliver en slags temadag, hvor vi har fokus på Serbien. Om godt en halv times tid har vi en samtale med filminstruktør Lotte Svendsen, der har været bosat i Beograd i en periode. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno, og jeg skal for en god ordens skyld sige, at netop fordi programmet er optaget på forhånd, så reagerer vi ikke, hvis I lytter os her, hvis I skriver til os på vores Facebook-side Cordua Steno, men vi læser det, det kan I godt regne med. Men inden vi skal tale om Serbien, så bringer vi lektion 5 om grundloven i selskab med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Radio 24/7. Mange danskere hævder, at de har læst grundloven. Men har de forstået den? Ja, det tjekker vi i en serie programmer, hvor vi gennemgår Danmarks Riges grundlov med højesteretsdommer og professor dr. jur. Jens Peter Christensen. Velkommen, Jens Peter Christensen. Tak. Og Jens Peter Christensen, han er også forfatter til bogen Grundloven 18 fortællinger, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Og vi er nu nået til lektion 5 i Cordua og Stenos grundlovstjek, og den paragraf, vi skal omhandle her, det er paragraf 29 i kapitel 4. Og vi var ikke helt færdige med paragraf 29 sidste gang, så jeg læser den lige op her i sin fulde længde her. Styk 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget, og har nået den i styk 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret. Og det her med fattighjælp og straf og valgretsalder, Jens Peter Christensen, det er jo sådan nogle, altså det er sådan nogle undtagelser, der kan man altså ikke få valgret. Det har jo været, det har ændret sig med tidens løb. Hvad er status på det felt? Ja, det er, at vi har ikke bestemmelser i lovgivningen, der gør, at fordi man er straffet, så har man ikke valgret. De forsvandt allerede i 1953, de bestemmelser, der var. Og vi har heller ikke bestemmelser om, at man mister valgretten, fordi man modtager fattighjælp. Det forsvandt i 1961 og 62. Så det, der står tilbage, det er, at man skal have valgretsalderen. Og den er så i øjeblikket 18 år. Jeg tror, det var i var det 78, at man stemte om at få valgretsalderen. Jeg tror, det var fra 20 til 18, var det sådan, det var? Ja. Godt. Så kan vi gå videre til styk 2. Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af Folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, det vil sige regeringen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med paragraf 22 styk 5... 42. Undskyld, 42 styk 5, har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald. Nu bliver det en lille smule kringlet, men det er i hvert fald noget med en folkeafstemning, og sådan en har vi jo haft, som jeg lige nævnt. Jens Peter Christensen, det vil sige, der er jo en standende diskussion, der dukker op fra tid til anden, om at man skal nedsætte valgretsalderen til 16 år. Det kan man have alle mulige synspunkter omkring, men pointen her er, det er fint, det kræver en folkeafstemning. Ja. Og det, hvad? Den er jo hele tiden været på vej ned, kan man sige. Der var 23 år i 1953, så blev den 21 år i 1961, så var der faktisk en folkeafstemning i 1969, hvor der var forslag om 18 år, men det faldt. Altså det døde, om jeg så må sige, i kraft af bestemmelsen her. Og så fik man nedsat til 20 i 1971, og så fik man så nedsat til 18, som du nævnte, i 1978. Der er ikke noget vejen for, at man kan nedsætte den til 16 år, men så skal man altså igennem det, der står om folkeafstemning. Og så skal man over i paragraf 42, og det er det, man kalder en negativ folkeafstemning. Forstår jeg på den måde, at hvis nu Folketinget har vedtaget, at valgretsalderen skal være 16 år, så kan man sige, at det forslag, det skal til folkeafstemning, og det overlever folkeafstemningen med mindre to betingelser opfyldt, nemlig at et flertal stemmer nej, og det flertal er mere end 30% af alle stemmeberettigede. Så det vil sige, hvis 31% af danskerne møder op til denne afstemning og stemmer forslaget ned, så er det faldet. Ja. Men hvis det kun er 29%, der møder frem og stemmer nej, så er det vedtaget. Ja. Det er sådan, det skal forstås. Ja, det kan man sige. På en måde kan man jo... Ja, den er jo sådan set lavet sådan, at det Folketinget har vedtaget, det går igennem. Medmindre befolkningen rejser sig. Og rejser sig så meget, at de både er et flertal, der stemmer nej, og det flertal er mere end, eller er mindst 30. Altså, og det var det, der skete, da man altså havde valgretten på 21 og ville have den ned på 18, ja, det ville folk ikke 69. være med til. Nej, det ville de ikke være med til. Okay. Okay. Godt. Så skal vi jo til... så videre til paragraf 30. Styk 1. Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, med mindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham til uværdig til at være medlem af Folketinget. Og det er jo virkelig et... Altså, der er der jo tale om... Altså, det er Folketinget selv, der vurderer, om man er uværdig. Ja, det står lidt senere hen i paragraf 3. Altså, fordi jeg tænker... Nu har vi jo lige ind på, at for eksempel det grønlandske medlem, Aleqa Hammond, hun er værdig til at sidde i Folketinget, selvom hun måtte gå, hvor hun jo faktisk blev taget i noget, der minder om svindel, ikke? Det er Folketinget selv, der lægger standarden. Der er fire medlemmer, ja, der siden 1953 er blevet stemt ud af Folketinget på grund af det her. Den mest kendte, det er nok Mogens Glistrup. Han fik jo 3 års fængsel for groft skattesvig i 1983, og han blev så stemt ud af Folketinget som værende uværdig. Så blev han valgt ind igen af befolkningen i 1984, men blev stemt ud igen som uværdig. Så blev han valgt ind igen i 1987, og så sagde Folketinget, okay, du har udstået din straf, og nu er du så valgt ind igen, om så må sige for tredje gang. Nu er du værdig igen. Man kan godt genvinde værdigheden. Så man kan sige, det er, når man har udstået sin straf. Det er i hvert fald, ja, har det bestemmer været... Folketinget selv. Men der er jo også et andet eksempel. Jeg tænker på den tidligere fiskeriminister og grønlandsminister A.C. Nordmann, der var radikal, og som jo var fik en dom for, at han var skyld i en dødsulykke, hvor jeg tror, 2 mennesker blev... flået ihjel, og der var også nogle kvistede. Og hans straf, det var nogle dages, lille måneds tids hæftestraf. Ja. Det er jo sådan rimelig hurtigt overstået, kan man sige. Nu kan man jo se, hvis man læser bestemmelsen, så kan man jo se, at man er straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør uværdigt. Det er altså handlingen, der skal gøre uværdigt. Det er sådan set ikke straffen. Okay. Okay. Men der er jo naturligvis normalt en sammenhæng imellem det. Men lige i A.C. Nordmanns tilfælde, der var opfattelsen jo hos et flertal i Folketinget, at det var så bebrejdelsesværdig en handling. Jeg tror, han overhalede, som jeg husker det, op ad en bakke, meget hvor der var fuldt optrukket linje. Og der er så en, der dør. Altså, det er jo uagtsomt manddrab i trafikken. Og det anså man altså for, at det var for slem en handling, kan man sige. Selvom straffen ikke var særlig høj dengang for hasarderet kørsel. Så det vil sige, at Glistrups tilfælde og, hvad hedder det, Normans tilfælde, det er jo lige 2 forskellige... Ja, meget forskellige. Og det nyeste tilfælde var Hugo Holm. Jeg tror, han var fra Fremskridtspartiet. Ja. Der fik en voldsdom på 1,5 års fængsel. Han havde slået med knytnæve og sparket lidt på en person osv. Det var altså ikke alt for pænt. Og han blev også stemt ud af Folketinget. Og du siger, det var... Det er Hugo Holm, det er altså ham, der efter en kønsskifteoperation blev til Helene Egelund og stillede op, meldte sig ind i Liberal Alliance. Jeg tror, det var Annette Egelund. Men det Annette Egelund, undskyld, Annette Egelund, og som var medlem af Borgerligt Centrum, skal jeg så lige sige. Men jeg skal lige høre, det var det der Simon Emil, han havde kørende, før han kom over Liberal Alliance. Jeg skal lige høre, du nævner et fjerde eksempel, Ja, det var et færøsk folketingsmedlem, så er vi helt tilbage i 1957, der fik 40 dages fængsel for overtrædelse af banklovgivningen. Og han blev også fundet uværdig. Men det er jo så efterhånden mange år siden. Det er så 60 år siden. Men når det er så en mulighed, man har, som Folketinget kan bruge, så ville den jo, hvis man ville kunne bruges til utrolig meget politisk drilleri, hvis man begyndte at sige, for eksempel, vi har jo det, der hedder en ministerstorm. Det er så ikke, der skal jo et flertal til, for eksempel, at sige, at Inger Støjberg skal gå, fordi nogen hævder, at hun lyver. Så hvis der er et flertal bag hende, jamen, så er sandheden jo vedtaget, at det gør hun ikke. Men kunne man så i virkeligheden begynde at bruge den her paragraf til det? Du skal jo lige straffes for en handling først. Og det er altså, og det er altså straffeloven, det er jo, vi har mere at gøre straf, i princippet er det jo ved domstolen. Man kan også godt forestille sig en bødevedtagelse, selvfølgelig, hvis man vedtager en meget stor miljøbøde. Altså, der er ikke nogen vej for, at man folketinget så vil synes, det der, den handling, den er simpelthen for grov. Men man skal jo altså omkring retssystemet først, så det er jo ganske få tilfælde. Og så har folketinget jo, ja, det er jo fornuftige folk, sådan i det væsentlige. Og de har jo så lagt en linje, som er sådan nogenlunde konsistent, kan man godt sige. Vi skal i hvert fald op på frihedsstraf, og det skal være noget sådan, hvor vi kan sige, ej, det kan man, kan man samtidig være lovgiver, når man, når man har, har begået sådan en handling. Vi skal videre i paragraf 30 til stykke 2, og nu bliver det lidt, tror det lidt overraskende for mig. Tjenestemænd, som vælges til medlemmer af Folketinget, behøver ikke regeringstilladelse til at modtage valget. Hvorfor skal en tjenestemand have... hvorfor er det nødvendigt at skrive, at de ikke behøver regeringstilladelse til at modtage valg, Jens Peter Christensen? Jamen, det er jo sådan lidt historisk. Så skal man jo ligesom forestille sig, at vi kommer lige fra enevælden i 1849, og hvad så? Tjenestemanden er undergivet kongen, kongens befaling og så videre. Så det var jo for at sikre, at sådan nogle statsansatte, de også kunne vælges til Folketinget. Det er en beskyttelse i virkeligheden. Det er en beskyttelse af den. Der findes i andre lande, der findes der eksempler på, at man netop, når man har sådan en placering i statsadministration, så kan man ikke samtidig sidde i den lovgivende forsamling. Men i dag vil vi jo sige, at det giver jo næsten sig selv, men det har det ikke altid gjort. Og det er jo nok derfor, det måske også er rimelig vigtigt at snakke om det, fordi som du endda siger, det er ikke alle steder på alle breddegrader, hvor man helt ser det på samme måde. Vi skal videre i paragraf 31, det er en lille fikser i. Styk 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg. Hvad betyder almindelige valg i den her sammenhæng, Jens Peter Christensen? Det er sådan lidt, det er lidt elastisk, kan man sige. Der ligger jo nærmest sådan en hensigtserklæring om, at så mange som muligt skal have valgret, altså inden for de regler, der i øvrigt gælder. Altså for eksempel, det skal være relativt nemt at udøve sin valgret osv. Så der ligger ikke ret meget andet i almindeligt end det. Fordi ellers er vi over i valgretsbetingelserne, som vi har været igennem i paragraf 29. Det er sådan set der, det står. Men altså selve valghandlingen skal også organiseres på en måde, så man nemt kan komme til at stemme. Og direkte valg? Er det direkte, fordi... det er jo det modsatte af indirekte. Altså indtil 1915, der havde vi jo indirekte valg til landstinget, altså hvor man valgte valgmænd, ligesom vi kender det i USA ved præsidentvalg. Man stemmer jo ikke direkte på præsident, man stemmer på valgmænd, der så derefter vælger. Det er indirekte valg, men her skal det altså være direkte. Vi stemmer direkte på kandidaterne eller på partiet. Og så er der jo så hemmelige valg, og det ved vi jo så, det er ikke alle steder i verden, hvor man har hemmelige valg. Og det her med hemmelige valg, det har man jo ikke haft altid i... Nej, det kom i 1901. Indtil da var det sådan, at man simpelthen blev bogført. Altså, Cordua, hvad stemmer du på? Ja, Venstre, ikke? Og Steno, konservativ, og hvad det nu kunne være. Altså, man kan simpelthen finde de gamle valgbøger, hvor man kan se, hvad folk har stemt. Men 1901 blev det så hemmeligt. Men så hvis der er en eller anden festebund, der har stemt på en socialdemokrat, så står herremanden, så siger han, ja, hvad søren, der har vi festebund? Christensen, der stemt socialdemokrat, hvad pokker? Og man har jo valgt i enkeltmandskredse, så valghandlingen kunne også ske ved håndsoprækning. Altså, hvor man så kunne se, er der flertal for den ene eller for den anden kandidat? Altså, det er jo et helt andet valgsystem. Og det skete vel også landstingsvalg, håndsoprækning indtil 19, ja, ja, altså hvis man mindre, at man ikke rigtig kunne overskue, ikke? Så sådan har det været. Jeg læste lige for nylig en bog af valgforskeren Jørgen Elklit. Han skriver blandt andet om de svenske valgsystemer. Det er lidt sjovt, fordi i Sverige er det sådan, at man har kommunalvalg og så valg til rigsdagen på samme dag. Og i Sverige er der også rigtig mange partier. Men der sker der simpelthen det ude ved valgbordet, at man vælger den stemmeseddel, man vil have. Altså hver parti har en stemmeseddel. Og så tager man altså her til kommunal- og rigsdagsvalg to stemmesedler og går ind i boksen. Men enhver kan sådan set se, hvad det er for en stemmeseddel, man har taget de forskellige farver. Men der siger de jo... Det vil jo sige, ikke var hemmeligt. Der siger de svensker, man taler med, at det betyder ikke noget, fordi det, man jo typisk gør, det er, man tager bare en hel masse, og så går man ind i stemmeboksen, og ja, så udfylder man dem. Eller man har fået dem hjemmefra, og så har man udfyldt dem derhjemme, ja, og så vader man bare forbi dem alle sammen. Ja, der synes jeg godt, vi kan sige til svenskerne, de er så miljøbevidste derovre, at den måde at bruge papiret på, det kunne man godt spare lidt på. Jeg tror, vi skal hurtigt videre til stykke 2. I paragraf 31, de nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne, fastsætter valgmåden herunder, hvorvidt forholdstalsvalgmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse. Aha! Det er men, ret sort snak. Men jeg kan jo identificere nogle ord, der hedder, der taler om forholdstalsvalg. Og det er jo det, vi har i den måde, vi fordeler stemmerne på, i forhold til det, man havde i gamle dage, i hvert fald indtil Første Verdenskrig, med valg i enkeltmandskredse, altså det, man har, det engelske system, for at være helt præcis, first past the post. Er det ikke rigtigt? Jo. Altså, der står jo sådan set bare, at hvis nu man får 4% af stemmerne som parti, så skal man også ungefær have 4% af mandaterne. Sådan kan man jo sige, det er det, der står. Og det kan man så gøre med eller uden valg i enkeltmandskredse. Vi har det jo i dag sådan, at der er kredsmandater. Der er jo 175, som siger, danske mandater, og der er så 135 kredsmandater, der er fordelt geografisk, og så er der så 40 tillægsmandater. Og tillægsmandater, det er dem, der udligner sådan, at hvis har man fået 4% af stemmerne som parti, så skal man også have ungefær 4% af mandater. Det er vores system. Så der ligger jo i den her bestemmelse, at vi altså skal have en proportionalitet mellem, hvor mange stemmer man får, og hvor mange mandater man får. Og det vil man jo aldrig kunne få i et enkeltmandskredssystem, for der kan det jo være sådan, hvis stemmerne er skævt fordelt, at et parti vinder et stort flertal i parlamentet, uden at have det blandt borgerne. Altså, man kan da have et mindretal blandt borgerne, og alligevel få et flertal i parlamentet. Og det vil sige, at det her sådan lidt opgør med de system, man havde i gamle dage, for eksempel, hvor et mandat på Nørrebro kostede, jeg ved ikke, mange 100.000 stemmer, og så ude på landet, der kostede det måske en håndfuld stemmer. Og det gjorde en... Der var en proportionalitet, der ikke var sådan, der var meget skæv i forhold til land og by. Det er det, vil opgøre med det her, ikke? Ja, men man kan jo spørge, hvordan den har det med spærreglen, fordi i grundloven, eller i valgloven, er det jo sådan, at man får først andel i tillægsmandaterne, hvis man har 2% af stemmerne. Mm. Så, og det er det, vi kalder spærreglen, fordi har man ikke de 2%, så kan man i praksis ikke komme ind. Det har Østerlandsret afsagt en dom om for snart en del år siden, hvor man sagde, at de 2%, det er i orden med en spærregel på 2%. Men de her tillægsmandater, vi snakker om nu, altså det er jo heller ikke sådan, at befolkningen ikke flytter sig rundt. Altså folk klumper sig mere og mere, mere sammen i byerne, og der er færre og færre. Så det vil sige, der er stadigvæk, der må jo være mange, altså det man kalder billige mandater, er der vel stadigvæk? Og man justerer på det hele tiden, men så skal vi faktisk ned i stykke 3. Det skal nok, okay. Det kan jeg lige læse op. Den hedder, ved den stedlige mandatfordeling skal der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed. Og det er jo... Er det midt i valgperioden, at der er sådan en hvor man kan risikere, at der bliver flyttet et tillægsmandat fra Jylland til øerne? Ja, man gør det i hvert fald ikke med tilbagevirkende kraft. Det sker sådan frem og tilbage, ikke? Ja, man kan justere det. Og her kan vi jo også se, der skal også tages hensyn til befolkningstæthed. Der i ligger jo sådan set, at et tyndt befolket område skal have relativt flere mandater, end det, om man så måske skulle have ud fra befolkningstal. For eksempel, har Bornholm, de har måske i virkeligheden kun ret til 1,2 folketingsmandat, sådan i forhold til indbyggertallet, og de har altså 2. Det er bare et eksempel på det. Så det er ikke sådan fuldstændig proportionalt, vores system, men stort set er det. Godt. Styk 4 i paragraf 31. Valgloven gives nærmere regler vedrørende valg af stedfortræder og disses indtræden i Folketinget samt angående fremgangsmåden i tilfælde, hvor omvalg måtte blive nødvendigt. Omvalg? Det har vi ikke haft i 100 år. Omvalg? Nej. Hvad omvalg? Men du siger, vi har haft det for mere end 100 år siden. Ja, men men det er jo mere, hvis nu man har enkeltmandskreds. Man kan jo forestille sig, at der er valgt en person, og så dør den pågældende. Hvad så? Og så hedder det suppleringsvalg i Storbritannien. Og så må man jo så foretage et valg der. Man kan jo også forestille sig, at det var helt galt med den måde, valget var foregået på i en bestemt kreds, og så måtte man have omvalg. Men det er altså ikke noget, vi Men i dag vil der jo være en stedfortræder. Men du kan jo tage, hvis... Ja, det ville der jo typisk være i hvert fald. Vi går hurtigt videre til styk 5. Særlige regler om Grønlands repræsentation i Folketinget kan gives ved lov. Og det er vel bare en paragraf, der henviser til, at der kan være nogle særlige regler omkring. Ja, der kan være særlige. Hvorfor er Grønland her nævnt, mens Færøerne ikke er? Har de forskellige vilkår? Ja, jeg tror, det er... Altså Nord- og Østgrønland og sådan noget, det er jo altså lidt anderledes end Færøerne. Der kan være meget vejrmæssigt, og der kan være mange af de ting, man er nødt til at tage hensyn til. Vi skynder os videre til paragraf 32, styk 1. Folketingets medlemmer vælges for 4 år. Hvorfor er det 4 år? Ved man det? Hvorfor er det ikke 5 eller 3? Eller... Ja, men, hvorfor er det netop 4 år? Ja, men det er der ikke noget, hvor herre har fundet på. I 1849 var det 3 år. Nu har man så valgt 4 år. I nogle andre lande er det 5. Jeg tror, er det ikke 5 år i Sverige? Det tror jeg, det er. I Norge er det også 4 år. Det kan være helt forskelligt. Nu har man sagt 4, det er jo sådan det er pænt. Men der er ikke noget sådan... Nej, der er ikke nogen større filosofi over. Okay. Styk 2. Kongen kan til enhver tid udskrive nyvalg med den virkning, at de bestående folketingsmandater bortfalder, når nyvalg har fundet sted. Efter udnævnelse af et nyt ministerium kan valg dog ikke udskrives, for inden statsministeren har fremstillet sig for Folketinget. Aha. Det betyder jo så, at det her det er vel egentlig en klausul på, at statsministeren ikke bare sådan kan udskrive valg sådan efter for godt befindende. Han skal sådan set mødes i Folketinget. Nej, det er det sådan set ikke. Fordi første led i bestemmelsen, som du læste op, den går, det er jo det, vi kalder opløsningsretten. Ja. Det er jo under parlamentarisme et meget, meget vigtigt våben for statsministeren. Han kan udskrive valg præcis, når han har lyst. Ja. Mm-hmm. Det, du tænker på, det er så andet punktum, fordi der står jo så, hvis han lige er blevet udnævnt, altså hvis der lige er blevet udnævnt nyt ministerium, så kan han altså ikke derefter straks udskrive valg. Så skal han mødes med Folketinget. Og det er jo for at Folketinget skal have mulighed for at reagere på det nye ministerium, der er det andet. Så han kan ikke lave valg og valg og valg og valg. Så skal han mødes med Folketinget. Og det vil sige, vi havde en række forretningsministerium der i 1920 under postkrisen og sådan noget. Og de havde jo ikke den mulighed, vel? Eller hvad? Ja, jo. Jo, man havde en tilsvarende bestemmelse dengang. Det var jo ikke så meget det, der var problemet. Spørgsmålet var, om det var retmæssigt, at regeringen sagde, var blevet afskediget af kongen. Om det havde et parlamentarisk grundlag, eller ej. Og så kongen tog sin egen sagfører, Liebe, og gjorde ham til statsminister, og havde han parlamentarisk opbakning, eller ej. Det havde han jo ikke rigtigt. Men det er jo en kolossalt vigtig bestemmelse i vores forfatningssystem. Statsministeren kan simpelthen udskrive valg, når han vil. Og det er jo et kæmpe magtmiddel for statsministeren, også til som regel at få ro på bagsmækken, fordi han har den mulighed. Det er fordi, der står stykke 2, kongen kan til enhver tid udskrive ny valg. Det skal man læse som statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg. Det er det, der i folkemund i dag, han trykker på valgknappen, selvom der ingen ved, hvor den knap nogensinde har siddet. Godt. Styk 3. Det påvirker statsministeren at foranledige, at nyvalg afholdes inden valgperiodens udløb. Det er jo sådan set næsten hans vigtigste opgave. Det er i hvert fald en af de vigtige. Han må altså ikke bare blive siddende. Det altså kan ikke være som sådan i en afrikansk republik, at han nu har lyst til at være statsminister resten. Det kører jo egentlig meget godt, så hvorfor spørger vælgerne? så er det et rigsretsansvar, ikke? Ja, okay. Nu er der ikke noget galt med Afrika, men altså, vi hører samtidig om nogen, der ikke vil gå af. Oh. Det er sådan en mugarparagraf. Godt. Styk 4. Mandaterne bortfalder i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted. Og det vil sige, lad os nu forestille os den meget, meget fantasifulde situation, men ikke, man kan jo, fantasi kan man jo godt forestille sig. Altså, at der opstår en eller anden situation, der er gået 4 år, men så er der opstået en eller anden naturkatastrofe, som umuliggør et valg. Der skal måske træffes nogle beslutninger af et parlament alligevel, og de mødes et eller andet hemmeligt sted i Jylland. Og så har de vel stadig mulighed for at træffe beslutninger, før det her nyvalg har fundet sted. Er det vi taler om? Ja, det er jo fordi, der, som du læste op indledningsvis, så står der jo allerførst i paragrafen, Folketingets medlemmer vælges for 4 år. Så kunne man jo godt tro, okay, det vil sige, når 4 år er gået, så er man ikke længere Folketingets medlem. Men så står der jo her, at det er man sådan set med mindre, altså hvis der ikke er blevet udskrevet nyvalg. Nu nævner du sådan en naturkatastrofe, man kunne jo også have taget besættelsestiden. Nu blev der jo valg i 1943 under besættelsen, men hvis nu man ikke havde ment, at der kunne laves et valg, udskrives et valg, så kunne man jo godt have brug for sådan en bestemmelse. For så kan man sige, så er det ikke statsministerens skyld, der ikke udskrives valg, men vi har stadigvæk et parlament. Så kan de altså sidde både i 4, 5 og 6 år, hvis det altså er sådan, at der er en god grund til, at der ikke udskrives valg. Man skal jo være helt nødretlig karakter. Så står der i styk 5, der kan vel lovgive særlige regler om færøske og grønlandske folketingsmandaters i krafttræden og ophør. Er det sådan noget med, at man et flertal i Folketinget, de pludselig sådan kan... Nej, men det er også sige, med de særlige forhold, man tænker på. Det er sådan en force majeure-paragraf. Nej, men der kan jo være... Nu er vi trætte af dem. Der kan være nogle nye. Snevejr, og der kan være ting og sager. Og det er ikke... Altså, dengang i 63 har man forestillet sig, at det kunne være, at man var nødt til at holde valg på et andet tidspunkt, altså nogle dage senere, eller det kunne være svært at få det talt op, og så videre. Det er det, der tænkes på. Altså, okay. Styk 6. Mister et medlem af Folketinget sin valgbarhed, bortfalder hans mandat. Og det er jo det, hvis for eksempel man, altså i tilfældet Glistrup og A.C. Nordmand, så er det fuldstændig slået fast med... Men det er så kun hans mandat, fordi posten bliver der stadigvæk, men der går jo så stedfortræderen ind på... Godt. Styk 7. Et hvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven. Og så med... Ja, Torben? Nej. Jeg vil bare sige, hvorfor er det nødvendigt? Altså, nogen vil sige, jamen det er da selvfølgeligt, at folketingsmedlem overholder lovgivning. Ikke bare grundloven, men al mulig anden lovgivning. Og hvad nu hvis... Hvad er der sket, hvis de altså, en eller anden, valgt et eller andet fjols, som sagde, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, jeg nægter at underskrive grundloven. Hvad vil der så i princippet ske? Jamen i princippet må man jo sige, det er en betingelse for så at kunne indtage mandatet, som siger, at man underskriver her, at man vil overholde grundloven. Så det vil sige, hvis der var en eller anden kvævland, som sagde, at det vil han ikke, så må man sige, det må du bare. Du kommer ikke til at være med til at bestemme noget som helst, så længe at du ikke har underskrevet den. Det må man nok sige, ja. Godt, men hvad er rationalet bag det? Altså, er det... Jamen, det er jo sådan lidt højtidligt. Det er jo ret nærliggende, at hvis nu man bliver folketingsmedlem i den danske stat, som hviler på grundloven, så vil man også overholde grundloven, og det er jo sådan en ret nærliggende tanke. Okay. Vi skal lige nå paragraf 33. Folketinget afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg, samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Og det der gyldigheden af sine medlemmers valg, det er vel det, der sker lige efter der har været aftruffet valg, så har man jo en afstemning om, hvorvidt man kan godkende valget. Det, ja, er det det, der menes? Sker, ja, både det. Det er dels det, der menes, fordi man er nødt til at godkende mandaterne osv. Men der menes også det, vi talte om før, at under valgperioden, altså for eksempel 2 år efter et valg, kan man jo forestille sig, at folketingsmedlemmer bliver dømt og straffet for en handling, der så gør den pågældende uværdig. Og så er det den her bestemmelse, der bruges også i det tilfælde. Men ellers bruges den efter hvert folketingsvalg, hvor folketinget så godkender selv sit valg, kan man sige. Vi kan lige her til sidst nå paragraf 34. Og det er jo sådan en, man folk ynder jo at citere fra. Det er den, der hedder, Folketinget er ukrænkeligt. Enhver, der antaster det sikkerhed eller frihed, enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befaling, gør sig skyldig i højforræderi. Og nu, det vil sige, det jo lyder meget dramatisk, Jens Peter Christensen, og alvorligt. Hvad er det? Det her, det er sådan en højforræderi-paragrafen i virkeligheden, ikke? Ja, men den har ingen betydning i sig selv, kan man sige, for man skal over i straffeloven. Ja. Altså, den har jo betydning. Det er en stor løftet pegefinger. Den står der fint, ikke også? Men det, man kan ikke straffes på grund af den. Der skal vi over i straffeloven, og der har vi så bestemmelser om det, om rigets sikkerhed og så videre. Og der vil da nogle af de her handlinger, der kunne puttes ind under det her begreb, der er i grundloven, det kunne give livstidsstraf. Det kunne for eksempel være terrorisme jo over for Folketinget. Det vil sige, det handler om, at man foretager sig et eller andet aktivt forhold til Folketinget. Men kunne det være, at man laver sådan et parlament, der forsøger at tilrende sig magten, eller lave sådan noget... Et eller andet... Sådan en spansk udgave? Ja, sådan noget. Ja, for eksempel... Ja, altså, der er rigeligt med bestemmelser over i straffeloven, der kan dække det, men det er nok ikke alt sammen noget, vi vil kalde højforræderi, men vi har en række bestemmelser om det. Det kan jo også være, at man kaster maling efter statsministeren. Det regner den jo heller ikke som højforræderi, men det er jo dog alligevel strafbart. Okay. Tak skal du have, Jens Peter Christensen, fordi du kom her i dag og talte med os om... Om grundloven, og det var jo så slut for vores... På lektion 5. Husk, at man kan podcaste de tidlige udgaver af vores grundlovstjek. Søg på Cordua & Steno og grundloven på radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Denne skal torsdag formiddag har vi fokus på Serbien, et land, vi ikke kender ret meget til, og som måske uretfærdigt har et ret dårligt ry på vores breddegrader. Serberne er jo på grund af den nu afdøde krigsforbryder dømte præsident Slobodan Milosevic et folk, som vi jo altså ser ret skævt til, en nation med et blakket ry, som vi forbinder med ikke overholde aftaler, ikke med at opføre sig ordentligt, med en brutal kriminalitet og en voldsom nationalisme. Men landet vil gerne ind i EU, og EU, altså bare ordet EU, har en mærkelig status i Serbien. Jeg har nemlig i Sverige købt nogle serbiske kager, som de kalder for eurocreme. Det er der jo ikke nogen steder her i vores del af verden, man kunne finde på at kalde det. Så der er jo åbenbart et eller andet ønske om at komme ind i det gode selskab. I dagens anden time bringer vi dugfriske optagelser og reportager, lavet i hovedstaden Beograd. Her tidligere på ugen. Men vi lægger ud med dig, Lotte Svendsen. Du er filminstruktør og kvinden bag Max Pinlig-filmen, og ikke mindst Bornholms stemme. Velkommen til. Tak skal du have. Lotte Svendsen, du er jo fordi, at det er der ikke så mange, der ved, men du rent faktisk har været bosat i Serbien og i Beograd. Og du flyttede dertil, fordi du skulle derned for at blive gift med en serber. Og det er altså helt tilbage i 2003, men det er altså kun små 4 år efter, at vi nok husker, at NATO bombede Beograd. Blandt andet meget opsigtsvækkende fuldtræffer på den kinesiske ambassade. Men hvad i alverden var det for det var et mærkeligt sted at flytte hen? Altså, vi trillede jo derned i en gammel bil. Og på det tidspunkt, der havde min søns far, David, som jeg skulle ned og giftes med, det blev jeg nødt til, for man kunne kun søge familiesammenføring, hvis man søgte for det land, den man skulle familiesammenføres med, var født i. Så David og mig, vi blev nødt til at tage tilbage for første gang, siden han var flygtet fra krigen, da den startede. Og hans mor havde derfor ikke set hverken ham eller sit nye barnebarn eller mig, siden krigen start. Og det var altså en... Det var en voldsom oplevelse at komme til den her bydel, Charlie, som ligger lige centrum af Beograd. Vi ankom tidligere om morgenen. Vi var kørt derned over Østrigs grænse. Det havde været et helvede. Vi var jo skide bange for, at David skulle få problemer med, at han var flygtet fra militærtjenesten. Men gudskelov, min svigerfar, han havde fundet et gammelt kirkeovl i Hurup, som han havde splittet i stumper og stykker og fyldt hele bilen med. Så det var det eneste, tollerne ved grænsen koncentrerede sig om. Det var, hvorfor vi ville have et kirkeovl ind. Og derfor så bad de mirakuløst ikke David om at se hans papir. Og så triller vi ind over grænsen. Det er nat, og så om morgenen ankommer vi til Beograd. Det er Beograd. Han ikke har set, siden han var ung og gik på designskole. Ja, altså det, hvor han flygter fra, det er den første jugoslaviske borgerkrig, ja. Altså løsrivelseskrigen, fra, der starter med Slovenien, river sig løs i 92. Ja, okay. Og man kan sige, det var jo en voldsom periode i Beograds historie, fordi rigtig mange af de sådan, måske lidt mere veluddannede, som holdt til i Beograd, de vidste godt, det her det kan blive starten på noget meget brutalt. Så rygtet siger, at på en weekend, der tømte man simpelthen byen for ungdommen. Altså, at der forsvandt næsten 300.000 unge jugoslaver fra Beograd, som blev integreret fortrinsvis i Canada. De tog rigtig mange, men vi tog jo også nogle her i Danmark. Nå, men anyway, vi triller så ind i Beograd, og solen står op, og David sidder jo selvfølgelig med store øjne og genser sit barndomskvarter. Og så parkerer vi foran det hus, hvor hans mor stadigvæk bor. Og ud af huset, ud af alle husene og nabohusene, der pipler der ud med sådan nogle midaldrende kvinder. De har alle sammen den samme farve rød hår, fordi at der kun er en slags hænder nede i den lokale bro, så det er den, de alle sammen bruger. Og så kaster de sig jo simpelthen over det der lille barn, som jeg har på armen, som er et par måneder gammel. Og så rører han faktisk ikke jorden, vores søn, de næste 1,5 år. Der er simpelthen sådan en længsel efter ung. Altså børn og børnebørn blandt de her kvinder, som er blevet. Og Davids mor, hun kommer ud på altanen, og hun har så cirka taget 40 kilo på, siden han forlod byen. For hun har bare siddet der med al sin omsorg og familiekærlighed, og ikke kunne putte nogen steder hen end andre steder end sig selv. Og de har været så skide fattige, selvom hun er rektor på en kunstskole, så har hun simpelthen levet af ketchup og pasta under krigen, fordi der ingenting var. Altså, jeg forestiller mig, at det byggeri, vi er i, det er sådan en klassisk kommunistisk betonhelvede, med uendelige grå kaserner. Jeg er knap og nap. Det er sådan nogle 3-etagers huse med slidte altaner, men det hele er sådan soet til, og der er jo ikke rigtig nogen regulering på brændeovn osv., så folk de brænder jo alt fra havemøbler til LP-plader. Det hele er fedtet ind i sådan en grå sovs, altså. Der står hun så ude på altanen, og vi går op til hende, og hun er sådan underlig som en robot. Altså, der er ikke den der, åh, min søn, min svigerinde, mit barnebarn. Hun sætter sig ind og ser fjernsyn. Og jeg tror simpelthen, der gik en uge eller sådan noget, før det egentlig gik op for hende, helt inde i hendes hjerte, at vi var kommet, og hun lige pludselig vendte sig og tog sit barnebarn ind til sig og løsnede op og blev så verdens bedste svigermor. Men noget af det første, vi gjorde lige da vi kom, det var jo så at gå ind på Davids værelse, som stod, som han havde forladt det 10 år før. Og der havde han jo været, det var jo sådan punktiden i Beograd. Altså Beograd er jo en meget progressiv ungdomsby, og det er den sådan set stadigvæk. Der er bare ikke så mange tilbage. Men de unge i Beograd, de havde jo ungdomshus og punkscenen og Velvet Underground og en vild tradition i forhold til læsning. Altså når du går i parkerne i Beograd, så sidder ungdommen stadigvæk og læser bøger. Det er sådan en trend. Tito han sørgede for, at der var biblioteker, der var uddannelse. Så, om det er også meget bagud, Velvet Underground, de udgav Bananpladen i 69. Lige præcis. Men den stod der i hvert fald, kan jeg huske. Ja, og til vores unge lytter skal vi sige, at Tito, det er Josip Broz Tito, som var Jugoslaviens ene hersker, indtil han døde i 1980. Og var kroat. Og var kroat, jo. Nå, men yes. Vi skal videre til den progressive Serbien, eller Beograd. Nej, men altså, bare lige en lang historie kort. Det var bare så underligt at komme ind i det der værelse, hvor det hele stod, som man forladte det, bare pakket ind i støv. Ja, og så var vi jo sådan set der i halvandet år, og jeg brugte det første halve år på at gøre rent og reparere sofaer, bestille aircondition og få cisterner og toiletter til at virke og få gas og gryder. Og, altså, det var så nedslidt, det var så ramponeret, altså, og det var ligesom om, at det var så desillusioneret. Altså, stadigvæk hang der jo sådan murs, altså skeletter fra bygningerne ned over gaderne. Altså, og ikke kun fordi man ikke har råd til at renovere det, men også fordi man ligesom sad fast i den fortælling om, at, altså, at NATO også havde været nede og svigte på en eller anden måde. Så der var sådan en meget stor forladthedsfølelse dernede. Og Må man spørge om ting? Altså, ja. Var det sådan en nederlagsstemning, der var, at man var ligesom de der sådan nogle sorte, Europas sorte får, hvor altså EU var ligesom omfavnet alle de andre, slovenerne og kroaterne, hvem det ellers var synd for, og så var serberne der alene med russerne faktisk, og der er jo stadigvæk det her nære forhold mellem russerne og serberne stadigvæk. Jamen, altså, jeg tror, jeg ramlede ned sådan psykologisk i et kæmpe problem i forhold til selvforståelsen. Fordi at blandt serber, så kan man sige, så er der tjetnikker, som er de kongetro, som er meget nationalistiske, og som har været ortodokse. Og hele den serbiske kultur omkring sprut og kød og nationalistiske egnssange, det har ligesom været styrken. Og i løbet af den her krig, så bliver hele det selvbillede kriminaliseret. Altså med Milosevic, der sidder i retten, og den kørte jo hele tiden. Altså på alle værtshuse, så kørte den der retssag jo som den der reminder, at vi bliver nødt til at kigge på det, det er en del af vores historie. Men der var ikke særlig meget tilbage at være stolt af. Det var i bund og grund min fornemmelse. Og da jeg så efter nogle måneder i Beograd kørte ud i landet og over bjergene for at besøge Davids farmor, så kom man ud i de der egne, hvor traditionen var der, og når du kommer ind på et værtshus, så sidder mændene kræftede mig og synger de her sange, 6 vers om det lokale bjerg, ikke? Eller deres mors hjemmebagte brød. Og det var enormt svært for David at give sig hen i sådan min barndoms sange. Der var sådan en frelægger på det, og jeg ville synes, det var rigtig sørgeligt at komme tilbage til Bornholm og have dobbelte følelser, hvis der var en af mine onkler, der lige pludselig begyndte at synge Bornholms folkesang. Så jeg forstår godt, ja, hvad siger du? Men man kan jo sige, at altså, nationalisme har jo skal man sige, 2 sider. Der er jo den der, man hylder hvad skal man sige, sit hjemlands bjerge, eller natur, eller geografi, eller hvad det kan være. Men så er der jo også den anden side i historien. Altså, serberne er jo sådan, der dyrker deres nederlag. Vi hører om slaget ved Solsortesletten tilbage i 1389 nede ved Kosovo. Og det er sådan, det får vi i hvert fald at vide, det er en del af deres selvforståelse, at og nu skal vi så have Kosovo tilbage. Altså, er det også noget, man sidder og skråler på værtshusene, eller hvad? Eller var det noget, du bemærkede? Altså, der blev ikke sunget nogen heroiske sange om de lastbiler, der blev hævet op af Drina, som var fuld med muslimske kvinde- og børnelig. Det lå som sådan noget usagt, og som en sort dyne af dårlig stemning, især i den by, hvor Davids bedstemor Olgit til både, for der kunne du simpelthen se fra hendes hus over Drina, over på de her nedbrændte muslimske huse, som stod som sådan nogle skelethoveder med tomme øjne. Og så har man så for at rette op på det bagefter, integreret en masse af de hjemløse muslimer på serbisk side, så de boede i sådan nogle 3-etagers hoteller, og sad sådan alt for mange mennesker i hotelværelser og havde tøj til tørre og sad sådan helt tavst og kiggede ud på os, når vi kom. Og så lige pludselig kom der en eller anden mand ud af et hus og gik over og hilste på David, og han hedder Dragan, og ham har jeg kendt siden, når han var lille, og rygtet siger, at han har kvalt og voldtaget 66 og sejlet over på sprut og knækket nakken på. Altså, men altså den forfærdelige borgerkrig, som serberne, altså inden den bryder ud, så er serberne, det er det største folk. Det er den største økonomi i Jugoslavien. Så det må jo også være et tab af en status som serber, fordi serberne går ligesom ud af krigen, i hvert fald i resten af verdens øjne, som de store tabere. Ja. Og de er ikke velset nogen steder. Og det kan man sige, når man er det, er det så ikke lidt, der sker det samme, som det sker i Rusland med, at man er simpelthen så forhat i resten af verden, at det styrker i virkeligheden sammenholdet indadtil? Altså, jeg vil i hvert fald sige, at da jeg for eksempel så filmen Underground, som er lavet af Emil Kusturici, der så jeg en selvfølelse blandt nogle mennesker, der var så fanske voldske og var så stærke i deres eget billede i forhold til deres musikkultur, deres dans, deres ekspressive sprog. Og det tiltrak mig helt enormt. Jeg forbandt det med, jeg synes faktisk, det var meget, meget sexet. Meget sexet folk med virkelig power og fanske voldskhed. Og det modsatte af sådan, ja, dag, her kommer jeg, undskyld, jeg findes, ikke? Altså sådan bange mand i campinghabit. Den findes jo stadigvæk, og den kvalitet er der stadigvæk. Og så må man jo spørge, om man overhovedet tør stille sig selv spørgsmålet, hvor langt man vil gå i nationalisme. Altså, der er jo fandme nogle mennesker, der har begået nogle forbrydelser, fordi de reelt følte, de skulle forsvare sig mod en invasion af nogle værdier, som de aldrig ville kunne underlægge sig. Talte du med dem for eksempel om, hvordan det var at være i Beograd, da NATO bombede? Altså, der er jo trods alt ikke så mange europæiske hovedsteder, der er blevet bombet af NATO. Nej, men altså, min daværende, altså Davids søster, hun sidder og gemmer sig blandt gardiner, mens de bomber. Da hun kommer ud om morgenen på terrassen, så skal hun have sine slippers på, og de er jo simpelthen smeltet fast i betonen. Både hende og hendes børn slipper står. Altså, så tæt på har det været med bombernes strålinger. Og der lå sådan nogle underlige farvespil på alle vandpytter, fordi der har været nogle giftgas eller et eller andet af de her bombninger, som jo også har gjort, at i flere år har man ikke kunne plukke blommer på træerne og høste sine vindruer. Altså, så nærværende var krigen. Men når man har oplevet det, så man må også give en eller anden, altså er det noget, man siger, det taler vi ikke om, eller taler man om det? Der var jo også en grund til, at man blev bombet, ikke? Og de har vel ikke entydigt alle sammen været på sådan en nationalistisk Milosevic-side. Der må også have været en opposition, men det var måske alle dem, der flygtede. Altså, det er jo sådan nogle spørgsmål, jeg synes, I skal tage ned og stille nu i Beograd. Det vil vi også gerne gøre. Men jeg kan for eksempel huske, at jeg mødte en gruppe serbere 9-11 den 11. september, ikke? Ja. Og hvor altså sådan blandt danskere var der, gud, det er forfærdeligt, og nu også Pentagon, og hvad sker der? Og jeg kan bare huske det der lidt frydblik, der var i nogle af de her serber, jeg kender, som er her i København, ikke? Nu smager I jeres egen medicin. Exakt, ikke? Mm-hmm. Så det vil sige, at det, at man blev bombet, som jo var en reaktion på, at Vesten og NATO jo mente, at serberne var i gang med at på Kosovo. Ja. Det var i hvert fald det, som var reaktionen her. Mm. Men er der, det virker jo som om, at man måske ligesom et andet slag end folk, som jo begik nogle helt andre, meget større skala forbrydelser, nemlig tyskerne efter 2. verdenskrig, er der, de havde jo i mange år svært ved at bearbejde det der, tage et selvopgør osv. Er det noget, du har en fornemmelse af, at man har gjort, eller hvad, i forhold til det, som i de miljøer, du har færdes i? Altså, jeg tror stadigvæk, der er rigtig mange serbere, der har det svært med muslimer. Og jeg vil sige, man lever også et liv i Serbien, som er rigtig, rigtig svært at forene med muslimsk tankegang. hvordan, hvorfor er det svære? Er det, altså, det er jo heller ikke, fordi vi har det så nemt med det i Danmark, vel? Nej, men altså, sprut og vilde kællinger og gang i gaden. Altså, serbiske damer er vilde. Altså, hvis I sætter jer ned og kigger på, på Emir Kusturici og den måde, han instruerer sine kvindelige skuespillere på, altså, de er jo hissige, og de er liderlige, og de er besidderiske, og de er temperamentsfulde, og de kører hjemmene som sådan nogle altså, hvad hedder det, ikke patriarker. Matriarkater. Det er et matriarkater, der kæmper mod patriarkater. Det er sådan et tema, der er i alle hans film. Og altså, nu er det jo ikke for at forsvare et folkedrab, men altså, vi står jo også et sted nu i 2017, hvor man kan sige, at modsætningsforholdene jo bliver skærpet, og hvor at nationalismen jo også blomstrer, og det er jo ikke kun dårligt. Altså, det er jo også fordi, vi bliver nødt til at sige, at det her, det er altså vores værdier. Og hvis ikke vi bliver bedre, altså nu hvis jeg ikke er sådan som jer, men sådan en som mig, til også nogle gange at altså, turde formulere en kritik i forhold til noget af det, som for eksempel den muslimske livsførsel har konsekvenser i forhold til at være en kvinde som mig. Jamen altså, hvis ikke man må formulere det, så ender det jo med, at det kun er de nye borgerlige, der får taletid. Man kan sige, en ting, som man måske, ud fra det, du siger der med filminstruktøren, det er Beograd, det er jo en hovedstad, der, du siger, at kvinderne kan være sådan rimelig... Vilde, ja. Vilde, og det lyder spændende. Men jeg havde ellers indtryk af, at det var sådan et forholdsvis konservativt samfund, men der er noget et by og land her, altså Beograd måske lidt mere liberal, tænker jeg, i forhold til, hvordan man måske lever livet ude i provinsen, den serbiske provins. For der er et indtryk af, og du må vide det, at det er måske lidt mere et konservativt samfund. Det ved jeg sgu ikke. Altså, man kan sige, at kvindebilledet i Serbien er jo en forlængelse af det russiske kvindebillede, hvor man har altså den store moderfigur med opsmurte ærmer, der kan tage fat i ploven og svinge pisken over køerne, ikke? Og altså, vi kender det også fra Martin Andersen Nexøs kvindeportrætter. Altså, om det er konservativt, det ved jeg ikke. Jeg synes, altså, faktisk også, at der er en vis ligestilling inden for sådan den kommunistiske tankegang. Altså, du kan finde gamle kommunistiske digte, der simpelthen handler om ligheden mellem mand og kvinde. Altså, hvad var vel ploven uden den bløde jord og marken uden sæd? Altså, den der fornemmelse af, at vi er kammerater på lige fod. Så jeg ser ikke en sådan decideret ulighed på den måde. Men du siger, altså, at du kan faktisk virkelig, altså, hvis du skal sige noget positivt, så kan du godt lide den der dramatiske side, der er ved det, ikke? Men hvad er så den modsatte side? Er det sentimentaliteten? Det plejer det jo at være. Altså, jeg har været til nogle fester i Ungarn, altså, hvor det var meget vigtigt, at man drak så meget Slibovic, eller Parling, kan det hedde nu, og så når man nåede hen om kl. 12 stykker, man blev godt stiv, så skulle man næsten græde over, at Ungarn var blevet så lille land. Og det, altså, hvor jeg tænkte, det var sådan noget, men de gjorde et meget stort nummer ud af, at de jo ikke var slaver. Men jeg tænkte, de var også meget sentimentale. Altså, der er en eller anden Balkan, og Balkan er mange, mange kulturer og nationer, og de har haft et eller andet form for overherredømme. Men sådan altså, set... Ej, men altså, nu padlede jeg lige lidt rundt i noget med noget kommunistisk ligestilling. Altså, minus på den konto, det er det patriarkalske. Altså, at den der meget sådan aggressive, maskuline, dominerende kraft, macho. Som jo også, machokulturen, som jo også sender folk afsted i både på sprut og det der værre i fuld fart med stiv pik og ladegevær, og så kan alt bare lægge sig ned, ikke? Altså, og det kan man vel også høre helt tilbage fra tjetnikkerne og på store heste og kæmpe skæg, ikke? Og altså, det er en film on underground, som fik guldpalmerne i Cannes i 1995. Den gør også det, at den beskriver en mand over 40 år, men han er hele tiden den samme i nye forbryderiske forklædninger. Ja. Jamen, og så en af de fordomme, altså der er jo en grund til, altså jeg har hørt det udtryk flere gange her i København, der hedder den serbiske løsning. Og det betyder, at hvis der er en eller anden, der virkelig står i vejen for et eller andet, så er, hvis man skal have sådan en person til at forsvinde, så er det den serbiske løsning, og det er der folk, der er villige til at gøre. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om det er bare en talemåde, men det er ligesom noget, der er affødt af en utrolig brutalitet, når det drejer sig om det kriminelle håndværk. Jo, men der går jo også myter om serbiske krigsforbrydere, der simpelthen kan tage så meget strøm i tortur. Altså, og hvis bare du gør en tiendedel på en almindelig akademiker, så vil han være død med det samme, og de sidder nærmest og griner. Altså. Og man kan jo sige, at selv i dansk film har man jo også gjort, hvad man kunne for ligesom at lave serbiske stereotyper. Det er jo sådan nogle, hvad hedder han, i Pusher blandt andet, er det jo en... Det er så Slatko Budić, der er kroat, der spiller ham, ikke? og håndlangerne er jo også en sådan en rimelig... Man kan sige, at man har erstattet den klassiske bad guy nazi-forbryder med en serbisk. Ja. Og... Er det fair? Altså, jeg synes jo, det er en kliché, altså. Jamen, men i sådan nogle ting, der har man selvfølgelig klichéer, som siger, nu har vi ikke nazisterne, det går lidt af mode, det er lidt for længe siden, vi skal have nogle andre til at være skurkende. Så er det serber. Ikke? Er det fair? Fordi der har været klichéer findes. Er det fair, at vi altid skal sige, at Pia Kjærsgaard er latterlig, og altså, de er meget sådan... kontante udmeldinger, altså, så kan man ligesom pege fingre af dem. Altså, er det fair? Der er også, hvad skal man sige, Leif Davidsen og den serbiske dansker. Altså, hvis man skal finde en eller anden, lave en eller anden thriller up to date, så kan man altid finde en eller anden sjæl, der er gået til, hvad skal man sige, sjæleligt i den serbiske, eller i borgerkrigen i Jugoslavien, og som pludselig nu er lejemorder et eller andet. Det finder man jo overalt i krimier og film. Men jeg synes, det ville være en oplagt opgave for jer at prøve at skabe et lidt mere nuanceret billede af den serbiske sorte smittighed, eller den serbiske forbryder, eller den serbiske bad guy. Altså. Men er det nogen... Har du set nogen, der er sådan... Er det et opgør, man tager? Er det noget, man... Eller er det bare noget, man fejer ind i nogle gulvtæppet, og så lader vi som ingenting? Og vi i virkeligheden ofre for USA og NATO's bombning. Altså, er det der, er det der, man har parkeret den i virkeligheden? Jamen, jeg tror måske, vi skal kigge på resten af verden, og hvad der kommer til at ske de næste 10 år, i forhold til nogle opgør med fanatisme og religionskampe af forskellige... Altså, Men Serbien er jo netop et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når nationalismen får lov til at komme på speed, ikke? Altså, her, det var, hvad de fik ud af det, ved at give serbiske nationalister magten, og så mente de kunne ligesom føre krig mod naboerne, og nogle af dem var næsten lige så slemme, tænker på de koreanerne i hvert fald. Så når nationalisterne flipper helt ud, og de ligesom ikke anerkender de spilleregler, vi har i det internationale samfund, jamen så ender man i den situation, som serberne gjorde. Ja, men altså, når nationalisterne flipper helt ud, der ligger jo nogle politiske ting, der går galt, før nationalisterne flipper helt ud. Og man kan sige, Tito havde jo en enorm alfaderlig figur og sørgede for den her sammenhængskraft. Så på et tidspunkt, så kommer der jo økonomiske interesser udefra, der ikke vil blive ved med at støtte et land med en kommunistisk statsleder. Altså, der ligger en historie før, at den her delstatskamp begynder. Og den kan jeg ikke sige rigtig meget om, men der er altså nogle økonomiske kræfter på spil bag det. Så nationalisme opstår ikke lige pludselig ud af sig selv. Der var jo et magtvakuum, som bliver udfyldt af de her nationalister. Lotte Svendsen, bare her til sidst. Altså, hvad er det bedste råd, du kan give os, der tager dig ned nu her om ganske kort tid? Hvis vi vil opleve noget godt, hvad skal vi så gøre? Spise en masse kød? I skal selvfølgelig gå ud på de lokale restauranter. I skal gå i boghandler. I skal finde sjove gamle plakater. Og så skal I snakke med folk, fordi serberne, de har altså lidt mere tid, end hvad vi har. Jeg ved ikke, hvorfor. Men der er stadigvæk rigtig mange, der bor hjemme hos deres forældre, som er på vores alder, fordi der simpelthen er sådan en fattigdom, og de bor altså så halvtid ude på caféerne og sidder bare og prøver at få tiden til at gå. Lotte Svendsen, tusind tak, fordi at, vi måtte tale med dig om Serbien, et land, du har boet i. Det er der ikke så mange danskere, der har. Når vi vender tilbage efter nyhederne, ja, så er vi klar med, hvad vi har optaget i Serbien tidligere på ugen. Og jeg kan bare endnu en gang lige fortælle, altså det her program, I lige har lyttet til, er selvfølgelig optaget på forhånd. Der er ingen af os, der sidder her i radioen skær torsdag formiddag i København og taler om det her. Nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.